zapraszamy do salonów na dni otwarte wyprzedaży od 1 do 6 grudnia. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Kiedy Zachód próbuje wypracować plan pokojowy, Rosja nie ma hamulców, kolejne rakiety spadają na Ukrainę. Ognisko Odry na Podkarpaciu, potwierdzono 11 przypadków choroby. Górale obawiają się powtórnej sprzedaży polskich kolei linowych. Najpierw w nocy, potem tuż nad ranem drony i rosyjskie rakiety spadały głównie na Kijów. W mieście wybuchły pożary. Mieszkańcom kilku dzielnic odcięto dostawy prądu. Co najmniej 2 osoby zginęły, ponad 20 jest rannych. Głównym celem ataków była infrastruktura krytyczna. W związku z atakami alarmy ogłoszono na terytorium całej Ukrainy, w tym w graniczących z Polską zachodnimi regionami kraju. Ognisko Odry na Podkarpaciu. Na terenie województwa potwierdzono 11 przypadków choroby, tworzących jedno ognisko zakażeń. Pojawiło się w szpitalu MSWiA w Rzeszowie, do którego trafił chory pacjent, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Mówimy o grupie 25 osób, z których 11 osób ma potwierdzoną odrę. I są to pracownicy, przede wszystkim pracownicy tego szpitala lub osoby z nimi bezpośrednio się kontaktujące lub rodzina tego pacjenta chorego. Zachorowania wystąpiły na terenie 3 powiatów – Rzeszowskiego, Sędziszowskiego i Tarnobrzeskiego. Papież Leon XIV odwiedził rano słynny błękitny meczet w Stambule. To gest pokazujący otwartość Kościoła katolickiego na dialog ze światem islamu. Podobny gest wykonali podczas wizyt w Turcji poprzednicy obecnego papieża. Monumentalny, liczący 6 minaretów meczet, stał się najważniejszym miejscem kultu w Imperium Osmańskim. Leonowi podczas wizyty w meczecie towarzyszył muzułmański duchowny Safi Arpagus. W trakcie wizyty papieża po dywanie świątyni biegały 2 koty. Władze Zakopanego obawiają się ponownej sprzedaży polskich kolei linowych po możliwym wejściu spółki na giełdę. Górale apelują do premiera o reakcję i ochronę interesu publicznego, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli spółka jest na giełdzie, to już nie ma nad nią pełnej kontroli i kto kupi pakiet większościowy, tę spółkę kontroluje. Więc oczywiście te obawy z tego wynikają. Właściciel kolejki, Polski Fundusz Rozwoju, odpowiada, że rozważa giełdę, ale państwo utrzyma kontrolę. W każdym scenariuszu PFR zachowa pełną zdolność do podejmowania decyzji strategicznych i stabilność właścicielską. Nie ma możliwości przekazania kontroli innym podmiotom. Mówił Maciej Buczkowski, przedstawiciel właściciela. Polskie koleje linowe zostały sprzedane w 2013 roku, co wywołało spore o kontrowersji. 5 lat później spółka została odkupiona przez państwo. Największy w Polsce diabelski młyn, tuż obok domek świętego Mikołaja. To wszystko przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie trwa jarmark bożonarodzeniowy. Po raz pierwszy świąteczne miasteczko stanęło w samym centrum stolicy. Bombeczki, takie ptaszki mi się podobają, albo może jakieś takie bardziej jeszcze z folklorem też tutaj widzę. No jest tak świąteczna atmosfera, choinka. Może prezent dla ukochanej osoby, tak. No też spotkać ludzi gdzieś tam, którzy mają wspólną tradycję, prawda? Pani co kupiła? Tak, pierniczek na prezent. To będzie pierniczek do stanu dla mojej takiej zaprzyjaźnionej rodziny, u której kiedyś gościłam. Jest pięknie, prześlicznie, pełno kolorów. Po prostu jak tylko zobaczyłam, od razu musiałam podejść. Zresztą jak wszędzie tutaj jest kolorowo. Myślę, że wieczorem jeszcze będzie miało piękniejszy klimat świąteczny. Jarmark będzie czynny do 1 stycznia. Klimat. A w Żywcu oraz Nowej Rudzie bardzo zła jakość powietrza, dostateczna w Bielsku-Białej, Poznaniu, Jastrzębiu-Zdroju. Przez cały dzień można bez ograniczeń korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Wrócę na początek przełożone z wczoraj kwalifikacje, a po nich konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polscy kibice na belce startowej powinni zobaczyć 6 naszych reprezentantów. Kamila Stocha, Kacpra Tomasiaka, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska oraz Aleksandra Zniszczoła. Walka o start w konkursie głównym o 13.20, pierwsza seria o 15.05. Lider Ekstraklasy pokonany w meczu 17. kolejki Radomiak Radom przy pełnych trybunach pokonał Górnika Zabrze aż 4-0. Mimo to zespół z Zabrza pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli. W innym meczu piłkarze Piasta Gliwice przegrali przed własną publicznością z Widzewem Łódź 0-2. Drużyna Igora Jowicewicza tym samym przerwała serię 4 ligowych spotkań bez zwycięstwa. Polscy koszykarze od zwycięstwa rozpoczęli walkę o Mistrzostwa Świata. W Gdyni w meczu kwalifikacyjnym zespół trenera Igora Milicicza pokonał Austrię 90-78. Najwięcej dla Polski rzucił debiutant w kadrze Jerick Harding. Ze zwycięstwa cieszył się z kolei Jakub Garbacz. Mieliśmy te swoje momenty, Austria też miała swoje momenty, ale najważniejsze jest to, że dowiedzieliśmy zwycięstwo u siebie i to jest super, naprawdę pełna hala kibiców. Przy takich kibicach grać to jest zaszczyt. W kolejnym meczu kwalifikacji Polacy zagrają na wyjeździe z Holendrami. Nad zachodnią i północną część kraju nasunie się strefa opadów deszczu, także marznącego. Na wschodzie słabe opady śniegu, na Lubelszczyźnie deszczu ze śniegiem, a na termometrach od minus 8 na południu kraju do plus 5 nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I najwyższy już czas, by przenieść się do studia obok. Tam czeka już na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, a dziś najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować Michał Wawrykiewicz, Koalicja Obywatelska, chciałam powiedzieć europejska, europoseł. Dobry, pierwszy raz. Tak, trochę się zawiesiłam. Europejska, obywatelska, w każdym razie już nie Platforma Obywatelska. Europoseł po raz pierwszy w moim śniadaniu, więc tym bardziej bardzo serdecznie miło, witam. Anna Radwan-Rennszew, Polska 2050. Andrzej Szejna, Nowa Lewica. Dzień dobry. Marcin Możdżonek, Konfederacja. Dzień dobry. Również po raz pierwszy, więc witam. Witam podwójnie. Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. I Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Kłaniam się, nie pierwszy raz. Tak, nie pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni. Miniony tydzień w polityce międzynarodowej zdominował temat 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy. Planu pisanego, jak mówią komentatorzy, cyrylicą, chociaż też zatwierdzonego przez stronę amerykańską. A później po wielkim boom była redukcja tego planu na razie do 19 punktów i chyba zdaje się bardziej korzystnych też dla Europy. Będziemy o tym rozmawiać, ale zaczniemy od polityki polskiej i awantury na szczytach władzy. Eskaluje konflikt prezydenta z premierem dotyczący różnego rodzaju odznaczeń, awansów w służbach specjalnych, ale rozciąga się też na MSZ, ponieważ prezydent nie chciał wręczyć tylu odznaczeń, o które ponad 90, o które wystąpił szef MSZ-u za długoletnią pracę. Ale prezydent podpisał 11 ustaw, dwie zawetował i wzywa do tego, żeby rząd już na wczesnym etapie konsultował z prezydentem projekty ustaw. Zaczniemy od sporu, bo to chyba najbardziej rzutuje na sytuację w naszym kraju. Prezydent odesłał do kancelarii premiera 136 wniosków o awanse na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. To jest ta służba, która między innymi tropi akty dywersji w Polsce i zdaje się, jest to decyzja ostateczna. Premier skomentował to w ten sposób, że jest to sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa. Michał Wawrykiewicz. To jest sabotaż, czy to jest uzasadniona decyzja związana z tym, że premier nie chciał się zgodzić na to, by szefowie służb stawili się u prezydenta, jak było w zaproszeniu, na odprawie? No dobrze pani redaktor sformułowała to pytanie, bo to właśnie chyba o to wyłącznie chodzi, czyli o pewnego rodzaju rozgrywkę pomiędzy prezydentem a rządem, próbę zablokowania nominacji oficerskich, czy też odznaczeń, medali, które są wnioskowane, tylko dlatego, że prezydent chciałby coś pokazać premierowi, chciałby coś pokazać rządowi, bo nie ma żadnego uzasadnienia w tym, żeby w sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, w czasach ogromnie turbulentnych i potężnego zagrożenia aktów dywersji, nalotów dronowych, kiedy służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego muszą działać sprawnie i prezydent odmawia nominacji na pierwszy stopień oficerski. Jakie jest tego uzasadnienie? Inne aniżeli właśnie pewnego rodzaju sabotaż i nadużywanie swoich kompetencji. Mamy tutaj przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, pana ministra Wojciecha Kolarskiego. Panie ministrze, z jednej strony mamy zablokowanie tych awansów, ponad 100 funkcjonariuszy, z drugiej strony 130 wniosków o odznaczenia, których prezydent też nie podpisał. Czy co musi się wydarzyć, żeby prezydent podpisywał wnioski dotyczące służb specjalnych, ale nie tylko, bo też nominacje sędziowskie, których prezydent nie podpisał? Po pierwsze, panie pośle, pan jest prawnikiem, więc nie powinien pan tym bardziej wprowadzać w błąd słuchaczy, że to, co dzieje się, że decyzje prezydenta są pozbawione podstawy prawnej. Wszystko, co robi prezydent, jest zgodne z konstytucją i z właściwymi ustawami. Natomiast oprócz tych rzeczy, które pani redaktor wymieniła, pan prezydent podjął decyzję o nominacjach generalskich, o kilkunastu nominacjach generalskich, o dziesiątkach czy o setkach odznaczeń, o wielu awansach, więc to dla całości obrazu jest ważna informacja. Przygotował też kilkanaście projektów ustaw, które trafiły do sejmowej zamrażarki. Natomiast jaka jest przyczyna tej sytuacji? No, przykro to powiedzieć, ona jest banalnie prosta. Znaczy premier Tusk cały czas ma problem z akceptacją wyboru Polaków. Bo Polacy wybrali 1 czerwca na prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego i czy premierowi się podoba, czy nie, no, musi współpracować z prezydentem. A ponieważ nie chce współpracować, no to takie są też tego konsekwencje. To prezydent postanowił wziąć oficerów czy funkcjonariuszy na zakładników tego sporu politycznego? To straszne, że jakby z powodu zapiekłości i takiego jakby niezrozumienia powagi sytuacji przez premiera, no tych oficerowie służb... To pan prezydent nie podpisuje. To tak, ale prezydent, szczególnie w sytuacji, którą mamy obecnie, sytuacji, w której toczy się wojna. Dlaczego? Niech pan wytłumaczy dlaczego. Ale szanowni państwo, teraz mówi pan minister Kolarski. Powtórzę to, co ministrowie prezydenccy mówią od kilku tygodni. Wystarczyło tylko i wyłącznie zadbać o dobrą współpracę służb z prezydentem. Przecież nigdy nie było takiej sytuacji, że na zaproszenie prezydenta szefowie służb odmówili spotkania. Odmówili dlatego, ponieważ nie dostali zgody. Znaczy, oczywiście, że nie ma zgody na... Tym samym jest to blokowanie zwierzchnika sił zbrojnych, pierwszego obywatela od najważniejszych informacji dotyczących polskiego informacje dostaje, przecież dostaje prezydent. Informacje różne meldunki. Panie ministrze, ale pytanie jest takie. Proszę potraktować też rozmowę z szefami służb jako ważną rozmowę dla prezydenta na temat bezpieczeństwa. I ta możliwość jest prezydentowi uniemożliwiona. No a dlaczego? Co będzie, jeśli ci funkcjonariusze, którzy ukończyli kursy i po prostu należy im się ten awans, wystąpią do sądu i powiedzą, że organy państwowe, urzędnicy państwowi odmawiają zrealizowania jakichś działań, które powinny się wydarzyć. Bo wie pan, zaczynam się zastanawiać, czy pan prezydent albo pan premier są... Pan prezydent chyba ma ambicje bycia liderem obozu prawicowego, a premier jest liderem obozu. Czy to będzie już tak przez najbliższe 2 lata do wyborów wyglądało, że te funkcje polityczne będą górowały nad tymi państwowymi? Bo trochę chyba tutaj brakuje jakiejś odpowiedzialności państwowej, bo ci funkcjonariusze mogą się czuć źle potraktowani przez własne państwo. Panie doktorze, absolutnie zgadzam się, że to jest fatalna sytuacja. Mam nadzieję, że prezydent jakoś, że premier jakoś w odpowiednim momencie się zreflektuje. To może teraz, Andrzej, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj jeszcze mówimy to może w następnym okresie. Nie, jeszcze jedna rzecz, bo była mowa też o odznaczeniach. Proszę państwa, to też nie jest tak, że każdy wniosek, który trafia do prezydenta, jest z automatu podpisywany. To jest decyzja prezydenta. To prezydent swoim podpisem decyduje, czy ktoś zostaje uhonorowany wysokim państwowym odznaczeniem, czy nie. Wnioski, które trafiły do kancelarii, wszystko, zresztą wszystkie dokumenty są pieczołowicie analizowane z wnioskami odznaczeniowymi włącznie i stąd część z tych wniosków została podpisana przez prezydenta, a część nie, ponieważ zostały źle przez ministra Sikorskiego przygotowane, czy przez jego współpracowników i tyle. I tak się dzieje w przypadku wniosków, które płyną od wojewodów, czy od innych ministrów. Andrzej Szejna, były wiceszef MSZ-u, to miało być odznaczenia, jeśli chodzi o MSZ, za długoletnią służbę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 48 wniosków prezydent podpisał, było ich ponad 90, ale też prezydent, Kancelaria Prezydenta poprosiła o zwrot medali, bo prezydent chce sam wręczyć te medale. Czy kiedyś wcześniej była taka sytuacja, że prezydent, któryś z poprzedników pana Karola Nawrockiego, nie zgodził się na odznaczenie długoletnich pracowników, bo to jest medal za długoletnią służbę na rzecz państwa polskiego. Wydaje się, że nie było takiej sytuacji, to po pierwsze. A po drugie przypominam, że pan prezydent stosuje tą samą metodę na różnych płaszczyznach, wychodząc poza swoje prerogatywy. Rozpycha się, ale to ma służyć nie utrwaleniu nawet jego kompetencji, czy poszerzeniu jego kompetencji, ale to ma dostarczać paliwa wyborczego Prawu i Sprawiedliwości i nic więcej. Przypominam, nie podpisuje nominacji ambasadorskich. Wspominaliśmy, nie podpisuje nominacji dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie sprzeciwia się i nie podpisuje nominacji sędziowskich. Nie podpisuje wreszcie, czy nie chce wręczać, czy nie chce uznać odznaczeń dla zasłużonych pracowników. Przypominam, również funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, teraz dla pracowników polskiej dyplomacji zasłużonych przez lata. Słyszymy, że nie podpisał na 90, podpisał 45 czy coś takiego. To wychodzi 48. To wychodzi tak, jakby pan prezydent tak na chybił trafił. Co drugiemu nie podpisał po prostu. To tak matematycznie mi się wydaje. Więc to tak wygląda już zupełnie niepoważnie, że po prostu ja temu podpiszę, a temu nie podpiszę. No tak jak wyjdzie, tak wyjdzie, ale chodzi o to, żeby nie podpisać i postawić rzeczy z nóg na głowę. Więc po pierwsze nie ma to uzasadnienia, powiedziałbym, merytorycznego. To w jakiś sposób demotywuje pracowników dyplomacji, funkcjonariuszy służb specjalnych do pracy, bo się okazuje, że jednym ruchem polityk, bo nikim innym nie jest prezydent Karol Nawrocki, ale politykiem, polityk może przekreślać ich zasługi dla państwa, a nawet poddawać je pod wątpliwość, bo ktoś, kto został przedstawiony do odznaczenia, jest z tego dumny, mówi o tym swojej rodzinie, chwali się tym na lewo i prawo i to jest rzecz dla niego bardzo ważna, jako jeden z elementów dorobku życiowego, zawodowego. I nagle jednym ruchem prezydent mówi, tak, ten mi się podoba, ten mi się nie podoba, a tak właściwie nie wiem dlaczego i tego nie uzasadni. To jest dla tych ludzi straszny, to jest dla tych ludzi, dla funkcjonariuszy, dla sędziów straszny. Straszna sytuacja. Ale jeszcze jedna kwestia, do której chcę wrócić. Pani poruszyła pani ten temat i to chciałem do niego wrócić. Mówimy tu o płaszczyźnie prawnej. Też prawnik. Tak, więc o tym pisał też i mówił wielokrotnie pan sędzia, pan profesor Wróbel, że wiele z tych decyzji, a przede wszystkim dyskusja toczyła się przy okazji odmowy nominacji sędziowskich, decyzje prezydenta powinny stać się przedmiotem kontroli administracyjnej, sądów administracyjnych i koniec, bo owszem, pan prezydent może nie podpisać, ale to musi uzasadnić. Pan prezydent tego nie uzasadnia. I w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, czy kontrola administracyjna nie powinna być tą właściwą, która powinna ograniczać, powiedziałbym tutaj, rozpasanie pana prezydenta, jego administracji w wykonywaniu kompetencji konstytucyjnych, które nadinterpretuje ze szkodą dla państwa, ale dla właśnie bezpieczeństwa i służby dyplomatycznej. Zanim pytanie mam do pana, bo był tutaj wczoraj w tym studiu w programie Bez Uników szef kancelarii prezydenta, minister Zbigniew Bogucki, i powiedział, że prezydent chce wręczyć te medale osobiście i wręczy też medale takim osobom, których nie było we wnioskach MSZ-u. Pan zna nazwiska? Kto ma być odznaczony? Pan minister dotknął istoty rzeczy. Powiedział o ograniczeniu władzy prezydenta. Pan minister powiedział, że administracja, to jest sądownictwo administracyjne, powinno zająć się prezydentem, ograniczyć działalność. No nie, ale decyzja prezydenta. To jest istota rzeczy, ponieważ to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, czy kwestie odznaczeń, czy nominacji, czy sprawa ambasadorów, rozpoczęta jeszcze za prezydenta Andrzeja Dudy odwołaniem 50 tak od po prostu ambasadorów przez ministra Sikorskiego, to wszystko składa się na jedno. To jest walka z prezydentem. Właśnie dokładnie pan minister powiedział to w expressis verbis. Nie, my się bronimy przed prezydentem. To jest właśnie próba ograniczenia prerogatyw prezydenta przynależnych prezydentowi z mocy konstytucji. Ale tylko i wyłącznie to ma jeden wymiar. Natomiast druga rzecz to jest po prostu rząd Donalda Tuska nie może się pogodzić z tym, że prezydent Nawrocki jest prezydentem. Ale to się pogodzić z tym, panie ministrze, a co do tych dyplomatów, których prezydent chce odznaczyć, to zna pan nazwiska? Nie znam tych nazwisk, ale szanowni państwo, prezydent z mocy prawa może z własnej inicjatywy odznaczyć każdego obywatela Rzeczypospolitej. Natomiast raz jeszcze, Anna Radwan. Pana ministra, ja panu współczuję, bo to jest trudne rzeczywiście, żeby tłumaczyć tego typu politykę obecnego prezydenta. Ja mam poczucie, że obecny prezydent powoli uczy się swojej roli, natomiast swoją energię koncentruje nie na tym. Gdyby pan zechciał, panie ministrze, dojść do słowa. Ja panu nie przerywałam, mówiąc klasykiem, tak? Możemy się mówić? Dziękuję bardzo. Pan prezydent Nawrocki mylnie kieruje swoją energię. Dzisiaj kieruje energię na zwarcie z rządem. Mówienie przez też pana ministra tutaj tak antagonistycznie w stosunku do obecnego rządu. No myślę, że to nie jest rola pana prezydenta. Najwyższy czas, żeby pan prezydent uświadomił sobie, że nie jest prezydentem jednej opcji partyjnej, tylko jest prezydentem, przynajmniej takie powinniśmy mieć aspiracje, wszystkich Polaków. I ja bym oczekiwała, żeby pan prezydent swoją energię skupił na rzeczach bardziej istotnych i tych, które są jemu przypisane. Pani ministra, co by się stało, gdyby premier zrobił krok wstecz i pokazał dobrą wolę i powiedział, dobrze, niech szefowie służb spotkają się z prezydentem. Tylko ja rozumiem, że narracja i metoda, filozofia działania pana prezydenta jest ciągle trącanie pana premiera i ciągle go stawianie pod ścianą i też branie zakładników, bo umówmy się, osoby, które powinny dostać awanse ze względu na nasze bezpieczeństwo. Już kwestia honoru to jest oczywiście jedna rzecz. Kwestia naszego bezpieczeństwa, która jest w rękach oficerów ABW i SKW, o czym pan minister bardzo dobrze wie, branie ich na zakładników przez pana prezydenta, no jest rzeczą dla mnie niezrozumiałą. I wracając do roli pana prezydenta, pan prezydent deklarował w kampanii i w pierwszych tygodniach swojego urzędowania, że ma bardzo dobre relacje z administracją republikanów, ma bardzo dobre relacje z prezydentem. Ale to o tym będziemy rozmawiać za chwilę. Myślę, że dobrze by było, gdyby pan prezydent swoją energię skierował w tym kierunku, a nie zajmował się, przepraszam, że tak powiem, kwestiami. Myślę, panie ministrze, że to pan redaktor prowadzi. Żeby pan prezydent i administracja pana prezydenta zajmowała się kwestiami naprawdę dla nas kluczowymi, a nie małostkowym wytykaniem i publikowaniem publicznie też wniosków na swoich mediach społecznościowych. Mówię o wniosków, które zostały skierowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do państwa kancelarii. Panie ministrze, czyli ja dobrze rozumiem, że to chodzi o spór ambicjonalny po prostu i czysto kompetencyjny, premier po prostu uważa, że gdyby zrobił ten krok w tył, to prezydent by się jeszcze bardziej rozpychał, tak? Znaczy, powiem tak, wszystkie znaki pokazują na niebie i ziemi, że pan prezydent chciałby być królem Polski i wchodzi w kompetencje, które są przeznaczone i które są kompetencjami rządowymi, tak jak nadzór nad służbami, o czym pan bardzo dobrze wie, to są kompetencje rządu i to rząd rządzi. Przepraszam, a teraz pan poseł PiS Krzysztof Lipiec. Co by się stało, gdyby prezydent zrobił krok w tył i powiedział, dobrze, w imię dobra Rzeczpospolitej, sytuacji, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą, coraz bardziej eskalują akty dywersji. Przed chwilą mieliśmy tory wysadzone na linii Warszawa-Lublin. Podpisuję te nominacje, bo chcę, żeby ci funkcjonariusze, którzy uczyli się, skończyli te kursy, byli oficerami, pracowali, mieli poczucie, że polskie państwo ich wspiera. Ja to przede wszystkim zauważam, że obecni tutaj przedstawiciele koalicji 13 grudnia tutaj w studio demonstrują ten fakt niepogodzenia się z wyborem pana doktora Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Zadziwiony jestem tym również, że obecni tutaj prawnicy w taki sposób próbują argumentować decyzję pana prezydenta i jego stanowisko w wielu sprawach. No ja chociażby tutaj zwrócę uwagę panu mecenasowi Andrzejowi Szejnie, że prerogatywy prezydenta zapisane w Konstytucji nie podlegają żadnemu zaskarżeniu do żadnego sądu, w tym również do sądu administracyjnego. To jest prerogatywa konstytucyjna i prezydent stoi na straży Konstytucji. Natomiast jeśli mówimy tutaj o tych wstrzymanych nominacjach czy też awansach, ja chcę powiedzieć w ten sposób, że prezydent chce godnie wykonywać swój urząd, dlatego też, bo pierwszą sprawą, która zaiskrzyła, to była kwestia nominacji na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych. Pan prezydent zawczasu postanowił zaprosić do Pałacu Prezydenckiego szefów służb specjalnych po to, aby między innymi porozmawiać o sprawach tychże awansów. Tak się nie stało, to Donald Tusk zablokował szefów służb specjalnych w tych decyzjach, aby oni tam się nie stawili w Pałacu Prezydenckim. I tak naprawdę to Donald Tusk rozgrywa tutaj tę sprawę i bierze za zakładników najpierw kandydatów na oficerów w służbach specjalnych, później inne osoby, które miały być przedstawione do odznaczenia. Ja przypomnę, pytałam, pani redaktor, co by się stało, gdyby prezydent, czy prezydent by stracił coś ze swojego autorytetu, z tych głosów 10,6 miliona, przez cały czas państwo powtarzają, że prezydent dostał głosów, że na niego tyle osób głosowało, tylko że też jest ta druga Polska, która na niego nie głosowała. Są ci funkcjonariusze, którzy nie wiemy i może dobrze, że nie wiemy, jakie mieli poglądy. I pan mówi długo o, zresztą wszyscy tutaj państwo mówicie o prezydencie, o premierze. A gdzie są ci funkcjonariusze? Gdzie są ci ludzie, którzy w MSZ-cie od wielu lat pracują na rzecz państwa polskiego? Dobrze, proszę, a funkcjonariusze proszę, proszę, na rzecz naszego bezpieczeństwa. Jeszcze o jednej rzeczy, że panie pośle, czy powinien się cofnąć prezydent, czy nie? To nie jest kwestia blisko 11 milionów głosów, ale wszystko wskazuje na to, że liderem wszelkiego rodzaju sondaży na temat wsparcia, poparcia dla polityków, to jest nie kto inny, ale właśnie prezydent Karol Nawrocki, zaufania, który ma każdy ponad, 50, ponad 51%. Zaufanie. To zaufanie dla prezydenta Rzeczypospolitej cały czas rośnie. Prezydent Ale w ogóle to jest sprawa postawiona na głowie, jeśli my mówimy, że prezydent ma zrobić krok w tył. Nie, prezydent stoi na straży Konstytucji, wykonuje w sposób prawidłowy swoje obowiązki. No prezydent nie może się ustawić w roli jakiegoś notariusza decyzji, które zostały podjęte w tak zwanym małym pałacu. Prezydent musi wiedzieć, co podpisuje, żeby te nominacje były autentyczne, żeby były podejmowane w sposób świadomy i myślę, że jeśli Donald Tusk zmieni swoje zdanie w kontekście spotkania i udziału szefów służb specjalnych w Pałacu Prezydenckim na spotkaniu z panem prezydentem, ta sytuacja zostanie, że tak powiem, szybko i definitywnie załatwiona. Kropka. Marcin Możdżonek, Konfederacja. Czy jest możliwe tutaj jakieś porozumienie między tymi ośrodkami władzy, co się powinno wydarzyć? Czy może pan się chociaż ujmie za tymi funkcjonariuszami, którzy nas bronią? Oczywiście, że się za nimi ujmę, ale może to się niektórym pewnie osobom nie spodobać. Ale od początku. Prezydent ma swoje prerogatywy i może podpisać, może nie podpisać. Nie słyszałem o tym, żeby była jakaś podstawa prawna, żeby musiał takie wnioski uzasadnić, ale mogę się mylić. On po prostu ma swoje kompetencje. Ta sytuacja i branie oficerów, jak tutaj w studio padło, jako zakładników tej przepychanki. Oczywiście to jest bardzo niedobra sytuacja, to, że ta sytuacja w ogóle wychodzi do mediów, to, że jest roztrząsana, to, że ujawniono nawet liczby tych oficerów, którzy mieli dostać nominację, to jest sprawa bardzo niewłaściwa. I to niewłaściwa w zasadzie po stronie premiera. Jeżeli prezydent ma podpisać 136 wniosków oficerskich, ja na jego miejscu chciałbym sprawdzić każde 136 nazwisk. Chciałbym zobaczyć każdą teczkę, bo bierze za to odpowiedzialność. Czy doszło do takiej sytuacji? To pytanie, jeżeli mogę zadać panu ministrowi z kancelarii prezydenta. Czy dostał takie uzasadnienie? Rzecz w tym, że jednym z tematów tego spotkania miała być właśnie rozmowa o awansach. Prawda? Prezydent potrzebuje mieć dokładną wiedzę, również o osobach, które... Ale jeśli funkcjonariusz kończy kurs, albo kończy szkołę, to jaki jest, w czym jest problem? Nie, pani powiedziała tutaj, czy ktoś się ujmie. A nie, przepraszam pana. Teraz Marcin Możdżonek. Tak, ostatnie zdanie. Tak to, oczywiście tą sprawę trzeba rozwiązać, ale nie proszę nie mówić, że nikt się tutaj nie ujął za funkcjonariusza. Proszę do mikrofonu mówić. Nie wiemy, jakie oficerowie mają poglądy, bo tutaj pani o tym mówiła i to nie ma żadnego znaczenia. Na szczęście, bo to nie ma znaczenia, oni mają mieć jeden pogląd na polskie państwo i służyć polskiemu społeczeństwu. To jest jedna rzecz. Ale oni skończyli kursy, oczywiście zdali egzaminy, z tym, że prezydent ma prawo to zweryfikować i powinien. Każdy, kto zarządzał jakąś większą instytucją... Prezydent ma ludzi, którzy się od tego znają. Pani redaktor, przypominam, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego jest chociażby generał Kowalski, jest chociażby generał Kowalski. Bardzo chciałbym podkreślić tę postać. To jest człowiek, który z niejednego pieca wywiadowczego chleb jadł, więc myślę, że są tam odpowiednie osoby do weryfikacji. Jeżeli chodzi o odznaczenia, każdy, kto pisał wnioski o odznaczenia. Ja czasami takie pisałem, albo też sprawdzałem. Są kapituły odznaczeń, piszą. Też to jest do weryfikacji. Bo my tutaj rozmawiamy w kwestii podpisał, nie podpisał, a tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach, których my tutaj w ogóle nie znamy. Nie mamy pojęcia, słuchacze też nie wiedzą o tym, co w takich wnioskach jest napisane. Bo czasami te wnioski są pisane na kolanie, czasami takie wnioski pisane są politycznie. Różnie to bywa, panie. Nie, to proszę powiedzieć. Przepraszam bardzo, ad vocem teraz europoseł Wawrykiewicz. Uporządkujmy sytuację. Po pierwsze... Panowie, nie ma zajęć panie ministrze, pan już trzy rundy miał, to niech pan pozwoli, że teraz ja się wypowiem. Po pierwsze, jeśli chodzi o to niepowołanie, to nadal nie usłyszeliśmy, jakie jest uzasadnienie. Jedynym uzasadnieniem jest to, o czym powiedziałem na początku, żeby zrobić na złość premierowi i pokazać swój przepychający się zakres władzy. To jest jedyne uzasadnienie. Nie ma uzasadnienia innego, aniżeli to, że szefowie służb specjalnych nie stawili się do raportu przed prezydentem. Tak absolutnie nie powinno być. Mamy każdego dnia niemal akty dywersji w Polsce. Służby specjalne potrzebują oficerów, którzy mają działać każdego dnia dla naszego bezpieczeństwa, więc jest to absolutnie nieodpowiedzialne stanowisko. A odnośnie spraw prawnych, to przypomnijmy, że tak zwane prerogatywy, to jest publicystyczne określenie, czyli kompetencje prezydenta określone w Konstytucji, które nie wymagają kontrasygnaty premiera. To jest ta tak zwana prerogatywa. Tu nie ma mowy o tym, że prezydent może robić wszystko. I ta kwestia kontroli ewentualnej sądowo-administracyjnej aktów prezydenckich zwiąże się z tym, że prezydent zgodnie z artykułem 7 Konstytucji działa w granicach i na podstawie prawa. Więc nie może robić czego chce. Nie może się zachowywać jak król słońca, a tak się zachowuje Karol Nawrocki. I stąd jest mowa o kontroli sądowo-administracyjnej. I to wcale nie jest jednoznaczna kwestia, że nie ma możliwości kontroli sądowo-administracyjnych aktów prezydenta. Jest też, przypomnijmy, na przykład jeśli chodzi o kwestie sędziowskie, o powołania sędziowskie, jest kilkanaście skarg w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i spodziewam się, że w niedługim już czasie, bo to już jak znacznie trwa to postępowanie, będziemy mieli rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestiach konwencyjnych, bo to też nas obowiązuje i też prezydenta obowiązuje, więc to nie jest tak, że prezydent działa zupełnie dowolnie, mogąc robić co chce. On też podlega regułom, bo w demokratycznym państwie prawa każdy organ podlega regułom. Tylko Marcin, akurat tak nie jest w przypadku prezydenta. Prezydent nie podlega działa regułom. Właśnie nie działa. Bardzo dobry przepis konstytucji pan tutaj poruszył, że każdy organ, nie tylko prezydent, ale również i prezes Rady Ministrów, oczywiście, powinien działać w granicach i na podstawie prawa. I prezydent jak na razie działa w tej materii to pan akurat bez zarzutów. Działa nie, ale bez właśnie zarzutów. Jeśli chodzi o prerogatywy, one nie podlegają Panie pośle, jeszcze jedna kwestia. Nie, teraz dobrze pan by było, żeby prezes Rady Ministrów też działał w granicach prawa i na podstawie prawa. Marcin, a możemy Donaldowi Tuskowi tutaj wiele rzeczy Ale nie wrzucajmy wszystkiego do jednego koła. Co tutaj prawa słyszymy, to widać jak gorące, jakie emocje to budzi, jak gorący jest to temat, a cierpią na tym polskie służby tak naprawdę. Powinien premier, które wczoraj zatrzymały kolejne 5 osób za szpiegowanie na rzecz Rosji. I chwała im za to. Od tego są i doskonale wykonują swoją robotę. Powinien ten konflikt zostać jak najszybciej rozwiązany z dobrem dla naszego społeczeństwa. Prezydent z premierem powinni się porozumieć ponad podziałami. Jest to oczywiście możliwe. Jakoś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potrafi dogadywać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Nie ma żadnego problemu. Wszystkie dokumenty, które są wysyłane z MONU, idą według rozdzielnika również do kancelarii prezydenta. Tutaj problemu nie ma. Nawet minister Kierwiński potrafi. Zdemotywowani są nasi oficerowie. Szanowni państwo, ja coś powiem. Pamiętamy dobrze czasy kampanii wyborczej przed drugą turą, kiedy premier Donald Tusk poszedł do popularnej stacji telewizyjnej i udzielił wywiadu. Wywiadu, który w mojej ocenie zmienił bieg tych wyborów. I tam się powoływał na jakiegoś patocelebrytę, wygadując kompletne androny, oczerniając kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Na pana Murańskiego. Na pana Murańskiego się powoływał, zamiast na polskie służby. Czy państwo zdajecie sobie sprawę, jak się zagotowało wśród oficerów służb? Co oni sobie pomyśleli? Że na pierwszym miejscu stawia się jakiegoś patocelebrytę, a kompletnie ignoruje się to, co robią polskie służby? Dlatego proszę bardzo, nie mówcie o demotywacji oficerów, bo oficerowie doskonale działają, oficerowie poświęcają się dla naszego kraju, ale to, co wyczynia często kierownictwo, ale i w czasach poprzedniego rządu to, co wyczyniało, woła często o pomstę do nieba. Ale ja tylko powiem, zanim przejdziemy do następnego tematu, że te awanse oficerskie, one się wiążą też ze zmianą uposażenia, z podwyżką zarobków i ci funkcjonariusze, którzy, oczywiście, jak mówię, kończą kursy, kończą szkoły, mają takie poczucie, że państwo polskie po prostu tego nie honoruje. Jest w porządku. Jest współpraca z ministrem, z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. Są nominacje generalskie. Ale teraz prezydent postanowił pokazać premierowi, że nie będzie tutaj współpracy i funkcjonariusze, którzy dzisiaj mają pogrozić naszego bezpieczeństwa, na tym cierpią. Nowy temat poruszamy, nowy stary, bo wojna w Ukrainie trwa od 2014 roku. Od 22 trwa pełnoskalowa agresja. Pojawił się w minionym tygodniu 28-punktowy plan, który, jak się okazało, był ustalony między doradcą prezydenta Putina a doradcą prezydenta Trumpa. I ten plan zakłada między innymi, że Ukraina nie wchodzi do NATO, ogranicza armię z około 1 000 000 osób do 600 tysięcy, że w Polsce mogą stacjonować europejskie myśliwce, ale nie ma nic o natowskich myśliwcach albo o ciężkim sprzęcie natowskim na przykład, ale jest dużo za to o tym, kto ma zarabiać na odbudowie Ukrainy i że będą to amerykańskie firmy. Kiedy ten plan się pokazał w mediach, został ujawniony przez media, między innymi ukraińskie, ale też amerykańskie, zaczęły się konsultacje międzynarodowe. Europejscy przywódcy stwierdzili, że nic nie może się za ich plecami odbywać. I tutaj mamy też zgodę dwóch ośrodków władzy w Polsce, bo zarówno prezydent, jak i premier napisali na platformie X, że nic o nas bez nas i że nie można wierzyć Rosji, która złamała już wiele porozumień, między innymi porozumienie budapesztańskie z 1994 roku, które zakładało, że w zamian za oddanie broni nuklearnej Ukraińcy będą mieli gwarancję bezpieczeństwa i wtedy tymi gwarantami, przypomnę, była Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Rosja, która później napadła na Ukrainę. Czy prezydent Karol Nawrocki w ostatnich dniach rozmawiał z prezydentem Trumpem, czy konsultował się, czy pytał, dlaczego za naszymi plecami został wprowadzony zapis dotyczący europejskich myśliwców i czy to jest równoznaczne z tym, że na przykład natowskie myśliwce nie będą w Polsce stacjonowały? Pan minister Kolarski. Ta sprawa, jest wielowątkowa. Stanowisko Polski jest jasne, jednoznaczne, stałe. Zostało przedstawione prezydentowi Trumpowi i stronie amerykańskiej w czasie już wizyty w Białym Domu 3 września. W tej sprawie nic się nie zmieniło. Rosja odpowiedź na moje pytanie, bo pan tutaj pilnował, żeby pani Rentschew odpowiedziała na moje pytanie, a pan odpowie? Czy był telefon? No bo przecież prezydent Karol Nawrocki mówi, że ma uprzywilejowane stosunki, co zresztą widzieliśmy przed drugą turą wyborów. Tak, ma poparł go relację, Donald Trump. Czy teraz był telefon do Trumpa? Prezydent Karol Nawrocki przedstawił stanowisko, które jest stałe i niezmienne, nie rozmawiał w ostatnich dniach z prezydentem Trumpem, natomiast w tej rozmowie powtórzyłby to, co powiedział 3 września prezydentowi Trumpowi. Prezydent Trump i administracja amerykańska doskonale zna stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego. Ale dlaczego nie rozmawiał? Nie był zaniepokojony tym treścią tego planu? No, prezydent wyraził jednoznaczny stosunek do tego planu. Jak pani zauważyła, jest to akurat tutaj Polska mówi jednym głosem i bardzo dobrze, nic o nas bez nas. Ten plan, który został przedstawiony, był z naszego punktu widzenia nieakceptowalny. Natomiast, proszę państwa, no, dzisiaj znowu mamy taką sytuację, w której mówimy o planie, który ma charakter nieco historyczny. Już widać, że nie tylko delibne stanowisko jakby koalicji chętnych, w której Polskę reprezentuje premier Tusk, ale którego akurat przy stole tym negocjacyjnym nie było. Natomiast również... Ale telefonu też się nie udało wykonać, tak? Przez premiera Tuska. Przez pana prezydenta, którego, który deklarował tak dobrą współpracę. Natomiast zarówno zmiany, kryzys w Kijowie, kryzys rządowy w Kijowie, ujawnienie przez agencję Bloomberg jakby kulisów negocjacji tego 28-punktowego planu, jak i przede wszystkim, to jest najważniejsze, no brak woli zawarcia pokoju przez Rosję, to jest niemal wprost wyrażane przez Kreml, powoduje, że dzisiaj rozmawiamy znów o rzeczy, która, wszystko na to wskazuje, nie będzie zrealizowana. Wojna niestety będzie trwała dalej. Anna Radwan, ja chciałabym jeszcze wrócić do pierwszej rundy naszej rozmowy na temat polityki bezpieczeństwa, ale muszę, bo się uduszę, pani redaktor. Chciałam zapytać pana ministra, czy szef BBN-u już uzyskał wszelkie dostępy bezpieczeństwa natowskie, bo jak wiemy, ich nie posiada. Myślę, że w kontekście rozmowy o służbach i o naszym bezpieczeństwie to ma... Ale przepraszam bardzo, ale pani ministra... To jest punkt widzenia. Ja bym chciała, żeby pani się odniosła do tego porozumienia. Uzyskał? Posiada, to jest oczywiste. Natowskie? To czekam, żeby nam pokazał. Oczywiście, że do tego porozumienia i do tego, co z tego wynikło, bo teraz mamy 19-punktowy plan, który nie do końca jest znany. Ten pierwszy 28-punktowy plan, pisany prawdopodobnie cyrylicą, rzeczywiście był dla wielu stron, także strony amerykańskiej, części republikanów, dużym zaskoczeniem. Kwestie związane z terytoriami, z takim merkantylnym, biznesowym podejściem administracji amerykańskiej do odbudowy i do Ukrainy była rzeczywiście dla wielu środowisk, także amerykańskich, europejskich, niedopuszczalna. Mamy kolejny etap dyskusji na temat tego planu. To, co my możemy zrobić, to przede wszystkim wzmacniać Ukrainę i wzmacniamy ją chociażby przez narzędzia europejskie. Tu znowu wracam do narracji pana prezydenta, który w swoich ostatnich wystąpieniach, chociażby z okazji Święta Niepodległości, uderzał w Unię Europejską, która, umówmy się, jest jednym jednym z ważniejszych narzędzi dla nas do walki z Federacją Rosyjską. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie jest szereg inicjatyw związanych czy z kwestią zamrożonych aktywów, polityka sankcyjna, która uderza w Federację. A pani Federację musi uderzać w prezydenta, nawet rozmawiając czy nawet rozmawiając o wojnie na Ukrainie, musi pani uderzać w prezydenta. Bo oczekiwałabym od pana prezydenta znalezienia jednak swojego miejsca i swojej roli. W momencie, kiedy naprawdę mamy dramatyczną sytuację bezpieczeństwa, oczekiwałabym od pana prezydenta, że będzie wzmacniał naszą pozycję w Unii Europejskiej, będzie rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi w Budapeszcie chociażby, którzy swoją sympatię polityczną kierują do przyjaciół Federacji Rosyjskiej, że będzie potrafił przekonać, żeby jednak ta optyka była bardziej proeuropejska i proukraińska niż prorosyjska. I nie uciekniemy od oczekiwań do pana prezydenta, panie ministrze. Znaczy ja wiem, że pan by chciał, żeby pan prezydent był ładnym, malowanym królem, który będzie przemierzał Europę ze swoimi sloganami, ale jego rola jest dzisiaj nieco inna niż pan by tutaj sugerował. Także wracając do kwestii polityki. Już do kropki, bo Michał Wawrykiewicz. Bezpieczeństwa. Myślę, że to jest kolejne miejsce na wykazanie się pana prezydenta i pokazanie, że jego deklarowana dobra współpraca z administracją Donalda Trumpa tutaj dla nas wszystkich, dla korzyści dla nas wszystkich miałaby uzasadnienie. Pan Michał Wawrykiewicz. No, plan oczywiście jest nieakceptowalny z punktu widzenia Ukrainy, z punktu widzenia Europy, ale też naszej racji stanu. Bardzo niebezpieczny dla Polski, ograniczenie możliwości zbrojnych Ukrainy, czyli redukcja armii tak drastyczna, aż o 40%, no to jest tak naprawdę pozbawienie możliwości działania na polu bitwy przez Ukrainę. To jest też zupełnie wykluczenie Europy w tych negocjacjach i decydowanie na poziomie takim, jak pani ministra powiedziała, no, trochę biznesowym o losach Ukrainy i Europy, a także Rosji. No i to też jest pokazanie zbrodniarzowi wojennemu Putinowi, że to on jest w tej chwili bardzo ważnym pionkiem na tym polu negocjacyjnym, zmierzającym do zawarcia pokoju. Mnie bardzo niepokoi, no i oczywiście kwestia NATO, kwestia wyzbycia się przez Ukrainę członkostwa, czy starania się o członkostwo w NATO. Konstytucji ma być. Ale ciekawe, więc nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że tam była też informacja, czy była propozycja, że Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej. Właściwie tak jakby w ogóle Unii Europejskiej i jej zdanie tutaj nie było ważne, że Ukraina wejdzie automatycznie. Ale w tym kontekście jest bardzo ważne też stanowisko prezydenta, no bo przecież pamiętamy, że prezydent Karol Nawrocki w swoim... Rosja nie może wygrać tej wojny. Tak, ale Karol Nawrocki w swoim takim wiernopoddańczym akcie wobec Sławomira Mencena, kiedy zabiegało jego głosy, wyraźnie powiedział, że Ukraina nie wstąpi do NATO. W tej chwili też nie wypowiada się w sposób jednoznaczny, odkłada tę ewentualną decyzję, mówi o tym, że w tej chwili nie można decydować. Nie ma jednoznacznej deklaracji ze strony Pałacu Prezydenckiego, że Ukraina powinna wstąpić do NATO. A w mojej ocenie, w ocenie naszej koalicji rządzącej, zdecydowanie Ukraina powinna wstąpić do NATO, bo to jest jeden z warunków naszego bezpieczeństwa. Marcin Możdonek, powinna wstąpić Ukraina do NATO? Czy kraj, który prowadzi działania wojenne, może wstąpić do struktur Paktu Północnoatlantyckiego? Ale nikt po zakończeniu działań w tej wojennych. Chwili, tylko kiedy będą zakończone działania wojenne? Kiedy zostanie podpisany odpowiedni akt. Ale kiedy to nastąpi? Tego nie pytanie wiemy. Jest, czy to się będzie ciągnąć, w perspektywie wstąpi, czy nie? W perspektywie, czyli w perspektywie nie wiadomo jak długiej czasowo. Może to być rok, mogą to być 2 lata, może to być kolejne 7. Tego nie wiemy. Jeżeli jak wojna dlatego się zakończy, liczymy na te... Założymy, ale teraz nie Marcin Możdonek mówi. Słusznie. Niech mówi. Kolejny raz pani przerywa. Zobaczymy, co będzie po zakończeniu wojny. Tego nie wiemy. Ukraina oczywiście teraz walczy o siebie, jest w bardzo trudnej sytuacji. Ten plan 28-punktowy, teraz zmniejszony do 19 punktów, jest dla niej krzywdzący. No, ale znamy to już z historii, że to wielcy tego świata decydują o małych. No, nas przy stole negocjacyjnym też nie ma i to jest bardzo przykra i zła wiadomość dla nas. Dlatego musimy dbać o nasze wzmacnianie, nasze bezpieczeństwo tutaj wewnątrz kraju. Przede wszystkim, czy Ukraina, wracając do pytania, czy Ukraina powinna wstąpić do NATO na tę chwilę? No nie ma, nie można jednoznacznie odpowiedzieć tak albo nie. Zobaczymy, jak wojna się skończy. Liczymy na to, że skończy się jak najszybciej, że ludzie przestaną ginąć. i zobaczymy, jaka wtedy będzie sytuacja. I wtedy to kraje członkowskie muszą podjąć taką decyzję. Albo przyjmujemy Ukrainę, albo nie. Tylko czy znowu to będzie decyzja dla nas, czy to będzie znowu decyzja dla wielkich tego świata. Bo Rosja jest zdecydowanym przeciwnikiem, żeby Ukraina była w NATO. My jako społeczeństwa zachodnie jesteśmy za tym, żeby przesuwać tę granicę z Rosją, żeby Rosję oddalać od nas jak najbardziej. No bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w doktrynie wojennej, w doktrynie państwa rosyjskiego Polska jest dużą przeszkodą. Rosjanie by chcieli mieć granicę najlepiej z Niemcami, z Unią Europejską na Odrze. No stoimy im tutaj jak kość w gardle. Miejmy tego świadomość. Pan i grajmy przede wszystkim na siebie, na Polskę. Pan poseł PiS Krzysztof Lipiec, pańska partia klaskała, jak Donald Trump został wybrany w parlamencie. Byliście z tego zadowoleni. Czy teraz jest w PiSie rozczarowanie z tego, że Donald Trump próbuje z Putinem się dogadać ponad naszymi głowami? Nie sądzę, żeby było jakiekolwiek rozczarowanie, bo trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że gdyby nie Donald Trump, to tak naprawdę nadal by była prowadzona nie tylko retoryka, ale konkretne działania zmierzające w tym kierunku, aby ta wojna trwała jak najdłużej. A to przecież nie o to chodzi. To dopiero Donald Trump zmienił tak jakby tryb postępowania na tym froncie rosyjsko-ukraińskim i zaczął mówić o pokoju. I ja bym aż tak bardzo nie kontestował tego dokumentu, który dzisiaj leży na stole. Nieważne, ile tam jest punktów, 28 czy 29, ale z całą pewnością jest to dokument, w oparciu o który państwa Unii Europejskiej i zainteresowane strony w tym konflikcie przy udziale administracji Donalda Trumpa będą mogły negocjować i wynegocjować jak najlepsze rozwiązanie, tak aby jak najszybciej zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską. Tam giną ludzie bez tak naprawdę, no bez potrzeby. To nie może też tak być, żeby cały czas były angażowane w to potężne zasoby i finansowe, bo przecież każda wojna kosztuje. I jestem przekonany co do tego, że ta inicjatywa prezydenta Stanów Zjednoczonych jest na to duża szansa, by przyniosła dobre rozstrzygnięcia w tej części Europy. Panie pośle, ale tam jest na przykład punkt mówiący o tym, że Ukraina wchodzi do Unii Europejskiej, a w tak zwanym okresie przejściowym ma preferencyjne warunki, które na przykład mogą uderzyć w polskie rolnictwo. To jest dobry zapis? Za to pan pochwali Trumpa? Jest wskazana jakaś furtka. Czy Łutkowa, bo to on, jego doradcy negocjują. Pamiętajmy o tym, że na początku była mowa o tym, że w ogóle dla Ukrainy był zagrożony byt państwowy, była zagrożona jej integralność terytorialna, jej suwerenność. No z takimi do wojny przystępowała sprawami przecież Federacja Rosyjska. Ale kiedy Ukraina odda Donbas, gdzie są różne umocnienia budowane latami, to po prostu straci też swoje możliwości obronne. Ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę wojna zaczęła się w 2014 roku i wtedy wszyscy jakoś przymknęliśmy oczy. Kto w Polsce wtedy rządził, kto był prezydentem. Krym został zaanektowany przez Federację Rosyjską. No i jakoś przez w tamtym czasie jeszcze przecież utrzymywaliśmy jako państwo polskie poprzez rządy Platformy Obywatelskiej bardzo dobre stosunki z Federacją Rosyjską. Ja przypomnę jeszcze to, o czym pani redaktor dzisiaj była uprzejma powiedzieć. Traktat czy memorandum budapesztańskie z 1994 roku. Wielcy tego świata zapewniali o suwerenności i niepodważalności bytu państwowego Ukrainy. Co się stało? Ten gwarant, jakim największym chyba była Federacja Rosyjska, dokonał właśnie w 2014 roku aneksji Krymu i później pełnoskalowa Dobrze, ale zostały wojna. Nam jeszcze cztery minuty na antenie Trójki. Andrzej Szejna, czy w grudniu Unia Europejska zdecyduje o tym, że aktywa zostaną rosyjskie, które są w Europie odmrożone i Ukraina będzie mogła z tego skorzystać do tego, żeby się bronić przed agresorem? Myślę, że jesteśmy tego bardzo blisko, tak jak również wypracowaniu kolejnych pakietów sankcji, jeżeli nie doszłoby do rozejmu czy podpisania umowy traktatu pokojowego. Ja bym chciał jeszcze na wstępie dokonać pewnej retrospekcji i nie powinniśmy się dziwić temu, co na bieżąco obserwujemy w negocjacjach i jeśli chodzi o stanowisko Stanów Zjednoczonych. Nie trzeba być wciągniętym w to mocno, bezpośrednio dyplomatą, ale też wystarczy być obserwatorem tego, co jest przekazywane w mediach. No przypomnijmy sobie, jak wyglądało pierwsze spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Żeleńskim, przepychanka w gabinecie owalnym, i jak wyglądało pierwsze spotkanie prezydenta Trumpa z Władimirem Putinem. Uściski, uśmiechy, przyjaźń. No, tak jakby między dwoma państwami zaprzyjaźnionymi. No więc jeżeli chociażby te dwa obrazki porównamy, to już wiemy, z czym mamy do czynienia, krótko mówiąc. A więc mamy do czynienia z bardzo łagodną polityką administracji prezydenta Trumpa wobec Rosji i dociskaniem Ukrainy. I tego efektem jest ten 28-punktowy plan, który nie jest niczym nowym, znowu w odniesieniu do tego, co zostało zaproponowane po spotkaniu na Alasce. To jest dokładnie ta sama płyta zagrana po raz kolejny. Nic się nie zmieniło. I o tym i dyplomacja, i o tym Unia Europejska, liderzy, a przede wszystkim rząd polski wie i wzmacnia polską pozycję na arenie międzynarodowej i walczy o nasz interes. No, szczególnie w tym, ostatnio w Genewie. I walczy o nas interes. Zaraz wrócę do pana prezydenta. Nie, ale proszę powiedzieć, dlaczego nie było przedstawiciela Polski w Genewie? No przecież tam była Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Nie było Hiszpanii, nie było Rumunii, nie było Portugalii, nie było w innych krajów, dlatego że płaszczyzną i forum do rozmowy na temat stanowiska Unii Europejskiej i w ogóle stanowiska państw jest koalicja chętnych, to jest ponad 30 krajów i to są ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej, a nie grono, które rzeczywiście najsilniejszych krajów przygotowuje pewną pozycję wyjściową i z którym to gronem jesteśmy w bliskim kontakcie w ramach na przykład Trójkąta Weimarskiego plus Wielka Brytania. To się dzieje. I teraz przechodząc do tego punktu, do tego jeszcze planu pokojowego, ja chcę dodać to, co nie wybrzmiało w tej dyskusji. Najbardziej niebezpieczne dla Polski, dla Unii Europejskiej, dla Ukrainy nie tylko były negocjacje ponad naszymi głowami, na co polski rząd wyraził stanowcze weto, sprzeciw, ale brak rzeczywistych gwarancji dla Ukrainy. To było najbardziej niebezpieczne. Tam nie było ani słowa, że Ukraina ma jakieś, że będą jakieś środki i tak dalej, że Stany Zjednoczone w jakiś sposób, a gwarancje, które teraz, o których mowa, o których żądamy, to są gwarancje oparte na artykule 5 NATO. To jest dobrze, pierwsze, ale tutaj stawiamy przecinek. Tutaj stawiamy przecinek. Tak się szanowni dzieje, państwo, się dzieje bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom Trójki. To było śniadanie. Proszę zadzwonić do pana prezydenta. Trójka, ale proszę z nami zostać. Emocje są gorące. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy orzeczenie TSUE oznacza, że małżeństwa homoseksualne w Polsce będą legalizowane. Będziemy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Do zobaczenia, usłyszenia. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Black Week w Lidlu? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 250 gramów, różne rodzaje. 1 plus 1 gratis. Ręcznik papierowy trzywarstwowy, dwie rolki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,49. Teraz 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. A mandarynki luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za kilogram. Lidl, to się opłaca. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Bez jego sąsiedztwa nie moglibyśmy żyć. Królestwo roślin. Zazielenianie, ekologia, przyroda. Czyli ich uprawa w domach i ogrodach. Znaczenie dla ludzi. Obecność w kulturze. W najbliższą niedzielę o 8 rano. Paweł Sztarbowski zaprasza do Królestwa Roślin na antenie Trójki. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9. Aktywna redukcja hałasu i wyższa jakość audio. Doświadczaj niezwykłej ciszy i nagłośnienia w Hyundai IONIQ 9. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego.